łatwo wyblaknąć i łatwo uschnąć. Szelest werbli sekund otula pustką, męczy gnuśną musztrą, nie daje myśleć. Biada okrada z odczuć, ma taką misję. Zgasi w zarodku każdą iskrę buntu, gdy przyśniesz cichcem pryśnia. W podarunku zostawi zawiść, obawy przed uczuciami. Zabełta piękny błękit, znacie to sami. Znikamy coraz mniejsi z każdą chwilą i tylko te wersy dają odroczyć wyrok. Nadwrażliwość to mój wróg, znak zapytania. Dorosłość jak początek umierania. Traktowani werblem sekund, szukamy leku w mleku sufitu. Pozor na wierność, wewnątrz godziny szczytu. Żyję, póki z głośników leje się ten balsam. Nas coraz mniej, możesz policzyć nas na palcach. Człowieku, szukamy leku w mleku sufitu. Pozor na wierność, wewnątrz godziny szczytu. Żyję, póki z głośników leje się ten balsam. Nas coraz mniej, możesz policzyć nas na palcach. Wokół werbli sekund, wyścig Daytona. W środku zgiełku ja, z życiem jak cyrk Monty Pythona. Muszę kompletować rano, uczyć kolaż, będąc kaleki. Czuć nie umiem jak manekin, wiem jednak jak to robić, byle zdążyć. Kiedyś sięgałem gwiazd, biorąc je za nocnej szaty cekin. Dzień okradał, noc karmiąc umieszczała w wyobraźni andach. Teraz to już tylko osad, dawniej żak z papierosa. Kolejno tląd się dogasał. Ja widziałem w ten dzień, który gasił gwiazdy według odwiecznych zasad. I męczy mnie ten stały falstart. Kiedy pustka bierze moje ciało w zastaw, to ukłon ku temu, żeby stać się kukłą. Gdy nie nadąża za mną cień, dbam o wersję smukłość, by się ustrzec. Nie chcę, by znikało szybciej me odbicie w lustrze. Traktowani werblem sekund, szukamy leku w mleku sufitu. Pozor na wierność, wewnątrz godziny szczytu. Żyję, póki z głośników leje się ten balsam. Nas coraz mniej, możesz policzyć nas na palcach. Człowieku, szukamy leku w mleku sufitu. Pozor na wierność, wewnątrz godziny szczytu. Żyję, póki z głośników leje się ten balsam. Nas coraz mniej, możesz policzyć nas na palcach. Traktowani werblem sekund, taktowani werblem wieku, taktowani przez 2200. Czujesz, człowieku? Mówią, jesteś zimnym skurwysynem. Ten typ bur, mówią, zabierając mi chwilę. Wiesz, to ten biznes, więc hejtuj grę, a zostaw gracza. To właśnie gracz ląduje na dnie. Znam takich, co chcą skłócić nas przeciw sobie, zarządzać naszym czasem, mącić w głowie tymczasem. Wiesz, martwię się, co z moim sercem, z tą dziurą, co zostaje, gdy wyrwę fragment z tekstem. Z każdym hercem jestem bliższy do trumny. Brat z obojętnością, za pan brat z ignorancją. Nie pytaj mnie, nie pytaj tych, co w wieczór tańczą. Ja walczę z kartką, ja walczę z tym, co widzą inni. I mam nadzieję, że na sądzie nie usłyszę winy. 522 ulicami mego miasta mknie. Dobranoc, niech powieka zamknie łzę. Zegar tyka, a nasza parkatka losu arkan. Sarkazm zamyka palce na naszych karkach, wtuleni w palta myśli obojętnych. Robimy wszystko, aby stępić chęci. Zaklęci w mętli, gdzieś na życia pętli. Czekamy spięci, bo ponad senty, centymetry dzielą nas od straty siebie. Czy damy radę? Naprawdę nie wiem. Level, level off, czwarta nad ranem. Myślę sobie o tym, co zostało zapisane. Przystanek zmartwychwstanie, prolog w drodze do raju. Z marszczkami szyn spłynęły pierwsze łzy tramwajów. Czwarta nad ranem. Myślę sobie o tym, co zostało zapisane. Przystanek zmartwychwstanie, prolog w drodze do raju. Z marszczkami szyn spłynęły pierwsze łzy. Traktowani werblem sekund, szukamy leku w mleku sufitu. Pozor na wierność, wewnątrz godziny szczytu. Żyję, póki z głośników leje się ten balsam. Nas coraz mniej, możesz policzyć nas na palcach. Człowieku, szukamy leku w mleku sufitu. Pozor na wierność, wewnątrz godziny szczytu. Żyję, póki z głośników leje się ten balsam. Nas coraz mniej. Traktowani werblem sekund, szukamy leku w mleku sufitu. Pozor na wierność, wewnątrz godziny szczytu. Żyję, póki z głośników leje się ten balsam. Nas coraz mniej, możesz policzyć nas na palcach. Człowieku, szukamy leku w mleku sufitu. Pozor na wierność, wewnątrz godziny szczytu. Żyję, póki z głośników leje się ten balsam. Nas coraz mniej, możesz policzyć nas na palcach.